Ab Vers 57 sehen wir jetzt einerseits das Verhalten dieser verstockten, ungläubigen Menschen. Od 57 wiersza widzimy zachowanie tych zatwardziałych, niewierzących ludzi. Und auf der anderen Seite das Verhalten dieses ersten christlichen Märtyrers, der voll heiligen Geistes ist und seinen Blick unverwandt in den Himmel richtet. I jednocześnie widzimy też zachowanie tego pierwszego męczennika, który jest pełny Ducha Świętego i swoje spojrzenie kieruje ku niebu. Wir haben gestern schon gesagt, dass Stephanus dem Herrn Jesus, seinem Meister, ähnlich ist. I wczoraj już to wspomnieliśmy, że Szczepan podobny jest do swojego mistrza, do Pana Jezusa. Aber wir sehen auch, dass es viele Parallelen in den äußeren Umständen gibt. Ale też możemy zauważyć, że jest wiele miejsc równoległych czy równoznacznych w tych zewnętrznych okolicznościach. Ich möchte gerne vier nennen. I chciałbym przedstawić cztery. Erstens, sie schreien mit lauter Stimme, Vers 57. Po pierwsze, podnieśli wielki krzyk, 57. So hatten sie auch geschrien, kreuzige ihn, als der Herr Jesus verurteilt wurde. I tak samo krzyczeli, ukrzyżuj go, gdy Pana Jezusa sądzili. Dann finden wir in Vers 57 zweitens, dass sie in diesem bösen Handeln einmütig sind. I poza tym jeszcze widzimy tutaj w tym 57 wierszu, że są jednomyślni w tym złym działaniu. Und wir denken daran, wie es bei der Verurteilung des Herrn Jesus war. I przypomnijmy sobie, jak było, gdy osądzali Pana Jezusa. Da wurden Pilatus und Herodes Freunde. To Pilat i Herod stali się przyjaciółmi. Sie waren auch einmütig in dieser Sache, dass der Herr Jesus verurteilt wurde. Oni również byli jednomyślni w tej rzeczy, że Pan Jezus ma być osądzony. Pilatus wollte ihn losgeben, aber er hatte keine Kraft. Pilat chciał go wypuścić, ale nie miał mocy. Eine dritte Sache in Vers 58. Trzecia rzecz w 58 wierszu. Stephanus wird aus der Stadt hinausgestoßen. Szczepan jest wypchnięty poza miasto. Und den Herrn Jesus haben sie auch hinausgeführt. Er ging hinaus. I również Pana Jezusa wypchnęli, czytamy, on wyszedł, czy wyszedł z miasta. Hinaus aus Jerusalem nach Golgatha. Wyszedł z Jerozolimy, idąc na Golgotę. Dann möchte ich noch einen vierten Punkt zeigen, aber vorher auf zwei Fragen eingehen, die immer mal wieder gestellt werden. I jeszcze czwarty punkt, ale zanim do niego przejdziemy, to chciałbym przedstawić dwa pytania, które są bardzo często stawiane. Die erste Frage, pierwsze pytanie. Als es um den Tod des Herrn Jesus ging, da haben die Juden ihn den Römern überliefert. Gdy chodziło o śmierć Pana Jezusa, to Żydzi wydali Pana Rzymiano. Und sie hatten auch nicht das Recht, jemanden zu Tode zu bringen. I oni też nie mieli prawa kogoś osądzić na śmierć. Deshalb überlieferten sie ihn den Römern, damit er gekreuzigt würde. I dlatego też wydali go Rzymianom, aby on był ukrzyżowany. Und jetzt ist die Frage, warum tun sie das denn hier selbst? A powstaje to pytanie, dlaczego czynią to tutaj sami? Ein Ausleger schreibt dazu folgendes. Jeden z wykładowców pisma pisze następującą rzecz. Der römische Statthalter soll wohl in dieser Zeit nicht in Jerusalem gewesen sein. Ten rzymski namiestnik miało go w tym czasie nie być w Jerozolimie. Und deshalb hatten sie die Freiheit so zu handeln. I dlatego oni mieli tą swobodę, aby tak postąpić. Nun, die Bibel schweigt darüber. Ale Biblia milczy na ten temat. Und deswegen sind wir auch vorsichtig. I dlatego też bądźmy ostrożni. Aber wir erkennen die Hand Gottes. Ale możemy rozpoznać rękę Bożą. Durch die Situation wird es so, kommt es so, dass der Herr Jesus durch genau den Tod stirbt, von dem er selbst gesprochen hatte. Przez to mogło być, czy wydarzyło się to tak, że on zmarł tą śmiercią, o której Pan Jezus mówi. Er hatte gesagt, wenn ich von der Erde erhöht bin. Mówi, gdy ja z tej ziemi będę wywyższony. Und der Evangelist Johannes erklärt es uns. Dies sagt er andeutend, auf welche Weise er sterben sollte. I Evangelista nam to wyjaśnia. To mówił, wskazując, jaką śmiercią ma umrzeć. Und Gott benutzt diese Situation, die damals bestand, dass es genau so kam. I Bóg użył tej sytuacji, która wtedy była, że tak się to stało. So wie es auch im Alten Testament, zum Beispiel in der Geschichte Josefs, wir haben daran gedacht, angedeutet war. Tak jak i w historii Józefa, co też wspominaliśmy, też to było zapowiedziane, wskazane było na to. So starb der Jesus am Kreuz. I tak też Pan Jezus zmarł na krzyżu. Aber es ist auch nicht von ungefähr, dass Stephanus gesteinigt wurde. Ale to też nie jest takie obojętne, że Szczepan został ukamienowany. Es war gerade diese Todesart der Juden. To była akurat miejsce karania śmiercią żydowskim, nie, czy sposób karania, żydowski sposób karania śmiercią. Und an sie hatte der verherrlichte Herr sich durch den Stephanus noch einmal so deutlich gewandt. I do nich Pan jeszcze raz tak dobitnie przez Szczepana się zwrócił. Jetzt besiegeln sie ihre Ablehnung. I teraz oni potwierdzają swoje odrzucenie. Gerade durch diese Todesart, die sie ausführten. Właśnie potwierdzają przez ten rodzaj śmierci, który oni wykonali czy dokonali tego. Die zweite Frage, was sind das für Zeugen hier in Vers 58? Drugie pytanie, cóż, co to są za świadkowie, o których czytamy w 58 wierszu? Wir hatten schon mal falsche Zeugen. Już wcześniej mieliśmy tych fałszywych świadków. In Kapitel 6, Vers 13. 6 rozdział, 13 wiersz. Und hier werden wieder Zeugen genannt. A tutaj znowu mamy wymienionych świadków. Und ich lese dazu einen Vers aus dem 5. Buch Mose. I do tego przeczytam wiersz z 5. Księgi Mojżeszowej. Aus 5. Mose, Kapitel 17. 5. Mojżeszowa, 17. Wir lesen die Verse 5 bis 7. Od 5 do 7 wiersza. Wyprowadzisz tego męża czy tę kobietę, którzy popełnili tę rzecz niegodziwą, do twoich bram i będziesz kamienował tego męża czy tę kobietę, aż umrą. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub trzech świadków skazuje się na śmierć. Nie skazuje się na śmierć na podstawie zeznania jednego świadka. Świadkowie pierwsi podniosą przeciwko niemu swoją rękę, aby mu zadać śmierć, a potem cały lud i wyplenisz zło spośród siebie. Hier finden wir also, dass einer, der gesteinigt wurde, vor die Tore hinausgeführt werden musste. Tu widzimy, że ten, który miał być ukamienowany, miał być wyprowadzony do bram. Dass mindestens zwei oder drei Zeugen dabei sein sollten. Że miało być minimum dwóch lub trzech świadków. Die seine Schuld bezeugten. Którzy potwierdzili jego winę. Und dass gerade die Hand der Zeugen zuerst tätig werden sollte in der Steinigung. I właśnie ręka tych świadków pierwsza miała rzucić ten kamień, czy ręce świadków. Wir sehen jetzt hier in Apostelgeschichte 7, Vers 58. I w tym naszym rozważanym 58 wierszu, dass sie sich genau an diese Vorschrift des Gesetzes halten wollten. Że oni dokładnie chcieli się zastosować do tego przepisu zakonu. Äußerlich. Wollten sie den Buchstaben des Gesetzes halten. Zewnętrznie chcieli przestrzegać tej litery prawa, czy tego zapisanego prawa. Und handelten doch völlig im Gegensatz zu Gottes Gedanken und Gottes Willen. A jednak postąpili całkowicie przeciwnie do Bożych myśli i Bożej woli. Und das ist auch eine Parallele zu dem der Verurteilung des Herrn Jesus. I to jest również to miejsce równoległe, czy równoznaczne do Pana, do historii z Panem Jezusem. Wie schrecklich weit waren diese Menschen damals von Gott entfernt. Jakże strasznie daleko ci ludzie byli jakże strasznie byli ci ludzie oddaleni od Boga. Sie sind dabei, den Sohn Gottes zu töten. Oni byli przy tym, by zabić Syna Bożego. Aber sie gehen nicht zu Pilatus hinein, um sich nicht zu verunreinigen. Ale nie poszli, czy nie weszli do Piłata, aby się nie zanieczyścić. Nur ein Beispiel, wie sie da auch die Vorschriften halten wollten. To jest też jeden z przykładów, jak bardzo chcieli zachować tą literę prawa. Und das ist auch eine Parallele in den äußeren Umständen hier. I to jest też to miejsce równoległe co do tych zewnętrznych okoliczności, które tu widzimy. Saulus, der spätere Apostel Paulus, wird auch genannt. I wymieniony jest tutaj też Saul, który później będzie apostołem Pawłem. Diese Zeugen legen ihre Kleider zu seinen Füßen ab. Ci świadkowie złożyli swoje szaty u jego stóp. Er scheint also eine gewisse Aufsicht in dieser Sache gehabt zu haben. Wydaje się, że on miał swego rodzaju nadzór nad tą sprawą. Und so steinigen sie jetzt Stephanus. I tak oni teraz ukamienowali Szczepana. Und dann bewegt es uns. Jakże to nas porusza. Wir haben Parallelen in den äußeren Umständen gesehen. Mogliśmy zobaczyć te miejsca podobne w tych zewnętrznych okolicznościach. Und jetzt werden wir betrachten, wie Stephanus dem Herrn Jesus ähnlich ist. I teraz będziemy rozważali, jak Szczepan jest podobny do Pana Jezusa. Ale też będziemy widzieli, o ileż bardziej, o ileż bardziej większy jest Pan Jezus. Ale chciałbym ten punkt, tą rzecz włożyć do naszego praktycznego życia. Wir brauchen den Blick in den Himmel. My potrzebujemy tego spojrzenia w niebo. Den Blick auf den verherrlichten Herrn zur rechten Gottes. Tego uwielbionego Pana po prawicy Bożej. Damit wir in unserem Leben ihm ähnlicher werden. Abyśmy w naszym życiu byli jemu coraz bardziej podobni. Wir sind dankbar, dass wir nicht in einer solchen Situation sind wie Stephanus. Jesteśmy wdzięczni, że nie musimy być w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się Szczepan. Aber wir wollen ihm doch ähnlich sein an dem Platz, wo wir stehen, oder? Ale chcemy mu przecież być podobni jemu w tym miejscu, w którym Pan nas postawił. Und wie kann das gehen? A w jaki sposób jest to możliwe? Da helfen keine Lebensregeln. Tu nie pomogą żadne zasady czy reguły życia. Da hilft nur der Blick auf ihn. Tu pomoże tylko spojrzenie na niego. Das ist ein glücklicher Blick. I to jest szczęśliwe spojrzenie. Da finden wir das, was wir brauchen. Tam znajdziemy to, czego potrzebujemy. Was für eine Ermutigung war dieser Blick für Stephanus. Jakież pokrzepienie było to, było, jakimś pokrzepieniem było to spojrzenie dla Szczepana. Und wie hat es ihn geprägt. I jakże to jego cechowało.